Tu program Trzecie Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Za kilka miesięcy chętni będą mogli zapisywać się na Mieszkanie Plus. To rządowy program, który umożliwia wynajem po cenach niższych niż rynkowe. Ratownicy szukają już tylko 5 osób. Wydłuża się lista ofiar śmiertelnych zejścia lawiny we Włoszech. Od lipca nowe zasady segregowania śmieci zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Tak jak zapowiadano wcześniej, czyli w połowie roku zaczną się zapisy na mieszkanie na wynajem w ramach rządowego programu, informuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Program jest przeznaczony dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy, a potrzeby nadal są bardzo duże, ocenia polityk PiSu. Dzisiaj mieszkań buduje się w Polsce, oddaje do użytkowania około 145-147 tysięcy. Deficyt mieszkaniowy wynosi 970 tysięcy mieszkań. No więc, żeby pokonać ten deficyt w miarę określonym czasie, to w ramach programu powinno powstać 40-50 minimum tysięcy mieszkań rocznie. To daje nadzieję na to, że w przeciągu 4-5 lat powinniśmy się uporać z deficytem mieszkaniowym. Władze samorządowe w wielu miastach już dostają pytania o możliwość skorzystania z programu Mieszkanie Plus. Bardzo duże zainteresowanie jest między innymi w Białej Podlaskiej, mówi prezydent tego miasta Dariusz Stefaniuk. Bardzo często dostaję pytania, kiedy możemy składać dokumenty, kiedy możemy aplikować o mieszkania z programu Mieszkanie Plus. Spokojnie odpowiadamy, że to będzie połowa 2017 roku, a więc myślę, że w czerwcu już będzie ten system. Będziemy mogli powiedzieć, jakie są kryteria, które będą tutaj akceptowane wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mieszkania mają powstać w 17 miastach. Będzie można je wynająć po cenach niższych niż rynkowe. Będzie też możliwość przejęcia ich na własność. Starać się o nie mogą wszyscy, ale preferowane mają być rodziny wielodzietne. Pierwsze mieszkania trafią na rynek w 2019 roku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 24 osoby zabite i 5 zaginionych. To jest najnowszy, tragiczny bilans zejścia gigantycznej lawiny na hotel we włoskich Apeninach. Do wypadku doszło przed tygodniem. Na początku akcji ratunkowej znaleziono 9 osób, które przeżyły. Dwie uratowały. Ratowały się, bo w chwili katastrofy były poza hotelem. O sytuacji na miejscu nasz korespondent Marek Lenart. Kierujący akcją ratunkową przedstawiciel obrony cywilnej Luigi D'Angelo powtórzył, że nie zakończy się ona, zanim nie będzie pewności, że pod gruzami hotelu Rigopiano nie ma już nikogo. Nadzieje na znalezienie żywych są już nikłe. Premier Paolo Gentiloni przedstawił w parlamencie informacje na temat katastrofy. Wyraził podziw dla uczestników akcji ratunkowej, w której wzięło udział 200 ludzi. I zapewnił, że uczynili oni wszystko, co było w ich mocy dla ratowania ludzkiego życia. Podkreślił, że rząd nie boi się prawdy na temat ewentualnych zaniedbań. Ustali to jednak wymiar sprawiedliwości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W lipcu wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Będą jednakowe dla całego kraju. Do oddzielnych pojemników będziemy wrzucać papier, szkło, metale i plastik oraz odpady ulegające biodegradacji. A celem tych zmian jest większy niż teraz recykling. Żąda tego od nas Unia Europejska, wyjaśnia wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Do roku 2020 musimy zwiększyć recykling do 50%. Dzisiaj mamy 26% i trend, który obserwujemy, to jest wzrost recyklingu o 0,7%. To jest bardzo niski poziom. To duże wyzwanie, które stoi przed polskimi samorządami. Ale te zmiany będą rozłożone w czasie, dodaje minister. 1 lipca to jest ten moment, kiedy rozporządzenie wchodzi w życie. Potem jest 6 miesięcy, w którym samorządy mają czas na opisanie pojemników tak, aby ułatwić posegregowanie. Kolejna sprawa to jest 5 lat na wymianę tych pojemników. Według danych resortu ponad połowa gmin już teraz segreguje odpady według zasad, których wymaga Unia. Są tak złe, że aż wydają się dobre. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy nietypowego przeglądu filmowego w Madrycie. Po raz 6 w hiszpańskiej stolicy odbywa się Międzynarodowy Festiwal Złego Kina. Zaprezentowanych będzie 19 produkcji. Wśród nich nakręcony w Barcelonie indyjski film Action Jackson, który opowiada o gangach walczących w rytmie rumby. Z kolei zrealizowany przed 10 laty Doomed miał być dreszczowcem o zombie. Kiedy jednak na ekranie pojawiają się żądne krwi postaci, publiczność wybucha śmiechem. Dyrektor festiwalu Carlos Palencia twierdzi, że główną cechą filmów jest wywołanie u publiczności reakcji innych od zamierzonych w scenariuszu. Szukamy komedii z przypadku, tak właśnie określiłbym prezentowane filmy. Niemal wszystkie filmy można oglądać za darmo. Widzowie płacą jedynie za projekcje, na które zaproszono reżyserów albo aktorów. I tą informacją kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 16.00.

Instytut Literacki często był porównywany do hotelu Lambert, który symbolizował walkę emigrantów o sprawę polską po upadku Powstania Listopadowego. Jerzy Giedroyć do współpracy z kulturą namówił wybitnych przedstawicieli inteligencji europejskiej, Alberta Camus, George'a Orwella czy Witolda Gombrowicza. W PRL paryska kultura była na indeksie, co nie powstrzymywało jednak przedstawicieli opozycji demokratycznej przed przemycaniem kolejnych zeszytów do kraju. Ostatnie wydanie Kultury ukazało się w roku 2000. Dziś chcielibyśmy z Państwem porozmawiać o Instytucie Kultury i jej twórcy Jerzym Giedroyciu. Do studia zaprosiliśmy panią doktor Małgorzatę Ptasińską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i Państwa. Pana profesora Rafała Chabielskiego. Dzień dobry. Oboje Państwo jesteście wybitnymi znawcami, badaczami spraw związanych z kulturą. Zacznijmy może od tego, jak to się zaczęło. No, kultura powstaje w roku 1946 i 1947, bo w 1946 powstał Instytut Literacki, a samo pismo zaczęło się ukazywać w 1947 roku w Rzymie. Natomiast Giedroyć jako redaktor, taka osoba próbująca wpływać na opinię, to jest zjawisko przedwojenne, dlatego że związki pomiędzy nim przedwojennym a powojennym są oczywiste. Nie tylko jeśli chodzi o część poglądów, ale także o metody działania. On jest od 1931 roku wydawcą, redaktorem naczelnym właściwie czasopisma Bunt Młody, które potem wychodzi pod nazwą, zmienia nazwę na Polityka, próbując zrobić z tego pisma takie miejsce dyskutowania o ważnych, mówiąc najogólniej, najkrócej, o ważnych sprawach dotyczących Polski i świata, tego świata, który Polski dotyczy. Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie o początki kultury, to mimo że kultura jest zjawiskiem powojennym, jej pomysł na nią, tak, pomysł na nią rodzi się, jest praktykowany w bardzo interesującej formie przed wojną. Bunt młodych i polityka to jest coś w rodzaju prefiguracji kultury. Ja bym chciała dodać, że oczywiście pan profesor ma rację, że musimy sięgnąć do dwudziestolecia międzywojennego, ale myślę, że to jest w ogóle pomysł Jerzego Giedroycia na siebie, na swoją rolę, żeby za pomocą wydawanych czasopism, książek oddziaływać na tą rzeczywistość i być takim nieformalnym premierem drugiego planu. I w tej jego wizji działalności politycznej, o czym wielokrotnie powtarzał, myślę, że również ważne jest przypomnieć, co się działo w czasie II wojny światowej. Dlatego, że być może, gdyby nie Jałta, nie losy, nie okupacja sowiecka, Jerzego Giedroycia kariera potoczyłaby się inaczej. Tak naprawdę Jerzy Giedroyć zaczął myśleć o powstaniu jakiejś instytucji. Jeszcze nie wiedział, czy to będzie Instytut Literacki. W 1944 roku, kiedy odszedł z Oddziału Kultury i Pracy II Korpusu Polskiego i wtedy już wiedział, że pozostanie, że nie wróci do Polski. Że ta sytuacja polityczna powoduje, że jego rola będzie ograniczała się do działalności poza krajem. I wtedy to, o czym mówił pan profesor, jest jak najsłuszniejsze. Te dokonania, te doświadczenia z dwudziestolecia międzywojennego spowodowały, że co robię najlepiej, na czym się najlepiej znam i co rzeczywiście jest najlogiczniejsze w danym momencie. I druga sprawa, z czym może wystąpić do swoich zwierzchników, bo on przecież musiał mieć pozwolenie. Tak naprawdę tych takich gier wokół powstania Instytutu my do końca jeszcze nie rozpoznaliśmy. Jeszcze w tych archiwach Instytutu Sikorskiego w Londynie wydaje mi się, że znajduje się wiele ciekawych materiałów dotyczących właśnie różnego rodzaju zakulisowych gier. I tu wymienić należy Józefa Czapskiego jako osobę, bez której Instytut by nie powstał. Jerzy Giedroyć nie miałby osoby, która by go wspierała zarówno na froncie w drugim korpusie, jak również i w tych władzach cywilnych. W drugim korpusie Czapski był wyższy stopniem od księcia. Tak, był rotmistrzem, a potem chyba majorem. Kończył wojnę w stopniu majora. No tak, ale trzeba jeszcze powiedzieć, że Czapski był osobą odgrywającą niesłychanie ważną rolę, dlatego że sam Giedroyć zresztą o tym mówił, że był wyposażony w cały szereg cech, których on sam nie miał. Takich cech psychicznych, mianowicie prywatnych, jeśli tak można powiedzieć, pozapolitycznych. Miał dobry kontakt z ludźmi, umiał nawiązywać kontakty z ludźmi. Był osobą lubianą. Giedroyć, co paradoksalne, w przypadku człowieka, który całe życie redaguje, znaczy, bo właśnie można dzisiejszym językiem powiedzieć, że to jest człowiek mediów, był niemedialny. Miał kłopot z kontaktem. Introwertyk taki. Oczywiście. Wielokrotnie o tym mówił, że dla niego kontakt z większą grupą ludzi jest właściwie czymś morderczym. Mówi, że jest nieśmiały po prostu. Nieśmiały, ale poza tym, że on właściwie nie umie odnajdywać się w takiej relacji komunikacyjnej. On został kiedyś zaproszony przez Józefa Witlina w momencie, kiedy jechał do Stanów Zjednoczonych do wystąpienia w takim na forum publicznym, na forum pen-klubu wychodźczego, którym kierował Witlin w Nowym Jorku i pisał do niego takie dramatyczne listy, że panie Józef, proszę mnie zwolnić z tego obowiązku, bo ja nigdy tego nie robiłem i nie potrafię w takich rolach się odnajdywać. Więc stąd nadanie kulturze takiego charakteru, jaki nadał, to znaczy takiego miejsca uprawiania polityki, takiej platformy idei, no i posługiwanie się ludźmi, czy nawet można powiedzieć wykorzystywanie ludźmi. Akurat Czapski się identyfikował wtedy, w tym początkowym okresie z Giedroyciem, z kulturą, z jej przesłaniem, więc bardzo chętnie to funkcję pełnił. W tym przypadku kierowania ludźmi, to Giedroyć miał takie menedżerskie zdolności w zjednywaniu sobie różnych postaci. Ja bym powiedział, postaci. Że nawet więcej niż chyba menedżerskie, ja prawda? Myślę, takie trochę dyktatorsko zarządzające. Tak, to znaczy, ale taki menadżer, który ma ściśle określony cel, do którego dąży. I ja uważam, że to w tych wszystkich tekstach, artykułach, audycjach i książkach nigdzie nie wypłynęło znaczenie Jerzego Giedroycia jako menadżera, szefa instytucji, która trwała od 1946 roku aż do jego śmierci, a została w zasadzie, istnieje do dnia dzisiejszego. I myślę, że dzięki jemu zmysłowi, geniuszowi, została zabezpieczona na najbliższe lata. Ale tu jeszcze chciałbym wrócić do tego początku funkcjonowania Instytutu. Jest Jerzy Giedroyć, jest Józef Czapski. Oczywiście, że ci ludzie są jak gdyby osobami, które inicjują, organizują to, ale czy oni opierają się na kimś poza drugim korpusem, poza Andersem? Skąd pieniądze mają na początek działalności w Rzymie? No, jeśli chodzi o podstawę materialną, to jest pożyczka drugiego korpusu z takiego funduszu społecznego żołnierza, która potem była spłacona, bo w momencie, kiedy drogi polityczne środowiska kombatanckiego czy pokorpuśnego, jeśli tak można powiedzieć, się rozeszły, no to on wielokrotnie o tym mówił, że wszystkie nasze relacje z korpusem na poziomie finansowym zostały wyczyszczone i rozliczone. I rozliczone i spłacone. A ludzie? Natomiast zaczyna się właściwie od czasów rzymskich heroiczny bój Giedroycia o zbudowanie czy o zaproponowanie dotyczące szukania współpracowników, którzy jeszcze w momencie pierwszym rzymskim na ogół byli, bo to byli ludzie noszący mundury i najczęściej w takiej sytuacji wojskowej, w jakiej był Giedroyć i Czapski. Czyli stamtąd czerpią. Tak. No, częściowo w Londynie ich szuka wtedy. To wystarczy spojrzeć na autorów pierwszego numeru, prawda? Kiedy mamy trochę, notabene redaktorem był Gustaw Herling-Grudziński, jego też trzeba tutaj przywołać to nazwisko. Więc mamy środowisko, które, czy grupę, która jest tam zakorzeniona, to zupełnie oczywiste. Jesteśmy przed demobilizacją, prawda? Ten korpus na stopie pokojowej, wojna się skończyła, w ciągu pierwszego roku jeszcze będzie, powojennego, będzie tam funkcjonował. Ale on zaczyna, to widać z jego korespondencji, poszukiwanie osób, które mogłyby tworzyć, no, nie wiem jak to nazwać, na pewno nie redakcję, bo to pismo nigdy redakcji z prawdziwego zdarzenia nie miało. Wsparcia wręcz. To redakcja jednoosobowa, tak. Grupę wsparcia albo zespół. To znaczy ludzi, którzy chcieliby współpracować. I są w kręgu. Tak, są w kręgu, tylko ten krąg jest właściwie ogólnoświatowy, no bo jeżeli się przyjrzeć na lokalizację współpracowników, niekoniecznie w 1947 roku, to znaczy w pierwszym roku ukazywania się kultury, ale już później, w momencie przeniesienia się do Paryża, czy właściwie do Maison Lafitte, no to widać, że ci współpracownicy rozsiani są dosłownie po całym świecie, no, żeby nie być gołosłownym, no to jest argentyński Gombrowicz, urugwajski teraz sobie przypomnę nazwisko, Czesław Straszewicz, no Mieroszewski, Londyński i tak dalej, i tak dalej. No, złośliwość losów powodowała, że właściwie na miejscu, to znaczy w Paryżu, poza osobami należącymi do zespołu, to znaczy właściwie tylko poza Czapskim i Hercami, małżeństwem, które pomaga, pełni bardziej funkcję administracyjną, pomocniczą niż autorską, no tam niewiele osób jest. Potem dociera Konstanty Jeleński. Ale ten zespół jest zespołem, o którym można powiedzieć, że jest eksterytorialny, to znaczy jest rozsiany, te osoby są rozsiane po wszystkich kontynentach. Dosłownie, prawie. Głównie Europa, Stany Zjednoczone i Ameryka Południowa. Ale z punktu widzenia dzisiejszego bardzo dobrze, no bo zachowała się wspaniała korespondencja z tymi osobami. Tak. Gdyby siedzieli na miejscu, to takiego źródła byśmy nie mieli. Ja jednak chciałam zwrócić uwagę na początki i powstanie tego instytutu, dlatego że to nie jest też takie proste, że Jerzy Giedroyć przy pomocy Józefa Czapskiego wiosną 1946 roku zorganizował Instytut Literacki Casa Editis Lettere. I to jest tak, z jednej strony to ma pewną niekonsekwencję, no bo jak on założył instytut, który był przy wojsku i nagle musiał spłacać, brać pożyczkę. Jest pewien tak, my nie znamy wszystkich materiałów, ale jest pewien kontekst. To jest taki fakt, że drugi korpus otrzymał bardzo dużo pieniędzy. W momencie, kiedy już zakończyła się II wojna światowa, rząd jego królewskiej mości miał wyrzuty sumienia co do 250-tysięcznej armii, która na razie jeszcze ma tą broń, ale trzeba coś z nią zrobić. Wśród Polaków pojawiają się głosy, że może będzie ta trzecia wojna światowa, może nie będzie w związku z tym. I tu jest ważna rola Józefa Czapskiego, mało eksponowana, i generała Andersa. Oni dochodzą do wniosku, że można założyć instytucje, które będą miały z jednej strony taki charakter ściśle kulturalny, ale też propagandowy i trochę rozpracowywały sytuację w danym regionie Europy. Te pieniądze zostaną skierowane do tych instytucji i później zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja polityczna. W takich okolicznościach powstała Libella i moim zdaniem w takich okolicznościach powstał również Instytut Literacki. Stąd Libella, czyli wydawnictwo... Zofii Kazimierza Romanowicza. W Paryżu, Romanowiczów. To jest bardzo ważne, bo ono też powstaje w 1946 roku. Z tym, że czego nie przewidzieli panowie, że Jerzy Giedroyć już wtedy i zawsze był osobą bardzo niezależną i on już miał, on był dwa kroki do przodu. On już wiedział, że ten Rzym nie wyszedł z racji taki spadek czytelnictwa, rzeczywiście nie wydawał tych książek, tych modlitewników. Trzeba zwrócić uwagę, że wydawnictwo miało swoją drukarnię, że gro książek było wydawanych na potrzeby wojska cały czas. No tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo początkowa idea, to uporządkujmy, to jest taka, że powstaje Instytut Literacji, który wydaje książki. Tak. Odbiorcą tych książek są żołnierze drugiego korpusu, których jest ponad 100 tysięcy i którzy są żołnierzami na żołdzie brytyjskim, to znaczy dostający zupełnie niezłe uposażenie i są wojskiem inteligenckim, częściowo. Więc to jest i chodzi o to, żeby oni nie byli pozostawieni sobie, myślę zwłaszcza o tym okresie bezpośrednio powojennym, żeby się nimi, można użyć takiego słowa, opiekować. No, to jest kontynuacja jego zatrudnienia, jego służby w oddziale tak. Kultury i Prasy. No tylko potem problem w tej sytuacji z pomysłem kultury, czy z propozycją skierowaną do Giedroycia kultury, pisma, które miało być wedle jego zamysłu, myślę o Gustawie Herlingu Grudzińskim, zupełnie różne niż późniejsza kultura, to znaczy, czego dowodem jest pierwszy numer, który oni razem podpisują, które miało być takim ekskluzywnym, stojącym na wysokim poziomie... intelektualnym. Tak. Literackim, czy literacko-kulturalnym, no stąd tytuł periodykiem. Po czym sytuacja ulega zmianie, bo w momencie, kiedy korpus ulega demobilizacji, to ta demobilizacja ma charakter fizyczny, to znaczy oni są załadowani na statki i przewiezieni do Wielkiej Brytanii, więc nie ma odbiorcy. Giedroyć wtedy podejmuje decyzję, zmieniamy miejsce pobytu, nie chcemy się przenosić do Londynu, bo ten Londyn nas będzie chciał zdominować. Pani wspominała o tym. To jest narażenie się na utratę niezależności, czego Giedroyć absolutnie nie chce. I zmieniamy charakter kultury, to znaczy już nie traktujemy tego pisma jako dodatku do książek, które na pewien czas zresztą przestajemy wydawać, tylko robimy z kultury coś, co jeśli chodzi o charakter, jest bardzo podobne do pism wydawanych przed wojną, to znaczy narzędzie uprawiania polityki. Ale czy w tym momencie redaktorowi nie chodzi też o stworzenie poza pismem pewnego środowiska politycznego, kulturalnego? Ja myślę, że wśród Polaków? No myślę, że tak. To znaczy on zawsze to środowisko tworzył, dlatego że jak weźmiemy pod uwagę działalność Instytutu Literackiego, wydawaną kulturę, później zeszyty historyczne książki, to on w zależności od momentu politycznego, bo zgodnie z zasadą przylegania do rzeczywistości, to i teksty w kulturze, i książki wydawane, i artykuły w zeszytach historycznych, to wszystko musiało być pandą danego momentu. Nawet się czasami denerwował, że na przykład Mieroszewski nie przetłumaczył książki w danym momencie Fasta, dlatego że ona teraz pasowała. Zmieni się sytuacja polityczna i Fast już tak, nie będzie aktualny. Już jestem, tak, a pieniądze zostały na przeznaczone, była jakaś dotacja, trzeba to wszystko rozliczyć, ale przede wszystkim to jest znaczenie danego utworu, danej książki, że to wszystko było ze sobą skorelowane. I co jest jeszcze ważne, przepraszam, że wrócę do tego okresu tuż zaraz powojennego. Z tą kulturą to nie wiadomo, to miało być nurt, ale to rzeczywiście może miało być pismo bardziej Helenga Grudzińskiego niż Jerzego Giedroycia, który ciągle podróżował. Jego w tym Rzymie nie było. To pani Zofia od strony takiej organizacyjnej tak naprawdę prowadziła tą działalność Instytutu Literackiego. Natomiast oczywiście programowo to był największy wkład Jerzego Giedroycia. Ale jak popatrzymy na te książki, które były najważniejsze, to jest tylko niewiele tytułów wskazuje przyszły nurt, przyszłą tą politykę wydawniczą Giedroycia. Ale czy o czym państwo mówicie, nie można zrobić równania, że osobowości Herlinga i Giedroycia doprowadzają do tego, że pismo Instytut przenosi się do Paryża? Czy jest tu jakiś... No nie, znaczy... Czy to jest szukanie dziury w całym? Nie. Znaczy problem polega na tym, że oni się rozchodzą w okoliczności tego rozejścia na pewien czas, bo potem się schodzą na całe szczęście. Tak. Więc powody tego są różnorakie, no bo Giedroyć wspominał o takich wygórowanych ambicjach, będąc pełen uznania cały czas dla rangi intelektualnej i pisarskiej. Tak. Ale trochę mój żon ma przewrócone w głowie, prawda, wydaje mu się, że się nikt nim nie zajmuje, on był pieszczochem, nawet czyniono starania, żeby go z linii wyciągnąć, żeby mu się nic nie stało. No ale z drugiej strony załatwiał mu wszystkie dokumenty. No tak, poza tym jest taka kwestia, że oni są troszeczkę w innej sytuacji. Giedroyć jest osobą samotną, Herling Grudziński ma żonę, no oni chcą stworzyć sobie jakieś życie, namiastki, życie albo namiastki życia, w cudzysłowie, normalnego. No więc wydaje się, że w tym falansterze podparyskim tego nie osiągną. Natomiast lepszym rozwiązaniem, zresztą z fatalnymi skutkami dla tego małżeństwa i dla losów samego Gustawa Herlinga Grudzińskiego, że lepsze warunki będą w Londynie. Tak? Ale właśnie, i to chciałabym zwrócić uwagę. To żona Krystyna wywierała wpływ na Helinga Grudzińskiego, żeby wyjechali do Londynu, dlatego że ten Londyn, tak jak popatrzymy z boku, był bardziej atrakcyjny. Tam były władze polskie na uchodźstwie, tam zaczęło rozwijać się prężnie życie kulturalne, tam... Centrum. Tak, to było centrum, to w zasadzie do 90 roku to było centrum życia emigracji niepodległościowej. I jej, która, i również Grudzińskiemu, który miał wielu przyjaciół w drugim korpusie, taką rzeczą naturalną wydawało się, że ten Londyn będzie dla niego, być może, czy dla nich, ze względu, myślę, że głównie dla nich, najlepszym miejscem. Tu chciałbym państwa zaprosić do wysłuchania rozmowy Tadeusza Nowakowskiego z redaktor Zofią Herz, nagranym w 1961 roku dla Wolnej Europy. Redaktor Nowakowski pojechał do Maison Lafitte i tam przeprowadził z panią Zofią i jeszcze jednym niemym członkiem redakcji wywiad. O nakład nie pytamy, tak jak kobiety nie pyta się o wiek, nie pyta się nigdy o nakład pisma, ale wyobrażamy sobie, że on jest bardzo wysoki. Jak na pismo tego typu na pewno jest wysoki. Tak. W ilu krajach polskiego osiedlenia kultura posiada swoich zwolenników? 53. Tak. Czy państwo mają jakąś kartotekę, z której można wnioskować, jak wygląda zainteresowanie? Tak, naturalnie. Oczywiście gro jest... Gro to jest Ameryka. Stany Zjednoczone. Ach, jednak tak. Nie w Anglii. Nie. Ameryce. Stany Zjednoczone. Mhm. Potem Kanada, Australia, Anglia, to mniej więcej jest po równi. I widzę tutaj jeszcze jednego ze współpracowników. Niech pani powie, jaką rolę ten bezimienny współpracownik, ten niemy bardzo współpracownik. Bardzo ważny, to jest nasza maskota. To jest Black. Może on się odezwie do naszych słuchaczy. Bleki. Może Bleki, powie szczekni. Kilka słów, Bleki. Prawda? Bleki, Bleki, szczekni. Tutaj rzeczywiście w tej atmosferze domu polskiego istnieje radość wszelkiego stworzenia. Także i ta psina nie wynarodowiła się i szczeka czystym wileńskim akcentem. Я любил женщины проказы, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы по району про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге, рядом с морем, с этим не шути, встретил я одну из очень многих по району на моем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, а у ней открытая душа, а у ней такая вот фигура, а у меня в кармане ни гроша. Ну а ей в подарок нужно кольца, коньяки, духи из первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам. Я сказал, за 100 рублей согласен, если больше с другом пополам. Женщины, как очень злые кони, на дыбы закусит у дела. Может, я чего-нибудь не понял, но она обиделась, ушла. Через месяц улеглись волнения, через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена. Białe plamy. Naszymi gośćmi są w programie pani doktor Małgorzata Ptasińska i pan profesor Rafał Chabieński. Proszę państwa, wysłuchaliśmy piosenki. Redaktor Giedroyć lubił muzykę rosyjską. No, ja myślę, ballady. Że w ogóle w polityce, w myśli politycznej Jerzego Giedroycia Rosja była bardzo ważna. I z jednej strony słuchał ballad rosyjskich pieśniarzy, ale tak naprawdę to musimy powiedzieć o tej myśli politycznej, bo zaczęliśmy od Rzymu i już jesteśmy w Maison Lafitte pod Paryżem. W XX wieku. Tak, i to co jest istotne, to jest strategia Jerzego Giedroycia jako polityka, redaktora, męża stanu. I tutaj Rosja z mojego punktu widzenia stanowi chyba najważniejszy podmiot jego myśli politycznej. Oczywiście, że tak. I to jest zresztą przedłużenie tego mierzenia się z rzeczywistością przedwojennego. Bo, tak. Bo poza kwestiami wewnętrznymi, nie będziemy już o nich mówili, ja mówię teraz o dwudziestoleciu międzywojennym, Giedroyć i jego współpracownicy ówcześni, przedwojenni, uważali, że najpoważniejszą rzeczą, tylko to jest dylemat zresztą uniwersalny, więc to zupełnie oczywiste, to jest odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby mamy takich sąsiadów. Jak sobie z tym poradzić? Znaczy, mamy dylemat geopolityczny, Niemcy plus Rosja. No i teraz zastanówmy się, co zrobić, żeby ocalić i przedłużyć trwanie Polski. Został sformułowany program, którego autorem był Adolf Boheński, najwybitniejszy współpracownik przedwojenny. No i teraz to pytanie powraca po 45. To znaczy, co w nowym układzie politycznym. Tak, w nowym układzie geopolitycznym. Co zrobić, żeby nie utrwalić niepodległości, bo jej nie ma, tylko żeby ją odzyskać. I do tego dochodzą zainteresowania Giedroycia problematyką wschodnią, mówiąc precyzyjnie problematyką ukraińską, które też zresztą są, których początku też nie może datować na okres powojenny, tylko one są żywe, widoczne zresztą w obu tych pismach przed 1939 rokiem. Sytuacja się zmieniła, bo Ukraińcy byli obywatelami Polski przed wojną. W części. Byli najważniejszą mniejszością, tak. Największą. Natomiast w PRL-u ich nie ma, w Polsce Ludowej ich nie ma. Co nie znaczy, że problemu ukraińskiego nie powinniśmy zwracać uwagę na rangę tego problemu i szukać odpowiedzi na rozwiązanie. Jednocześnie starając się rozwiązanie tego problemu odnosić do naszych stosunków z Rosją. To znaczy robić to w taki sposób, to było zamierzenie Giedroycia, żeby nie konfliktować stosunków stron. Tak. Z Rosją, to znaczy jakby trudno to zrobić, no to jest trochę próba godzenia sprzeczności, prawda, no bo jeśli będziemy prowadzili politykę, która doprowadzi, czy będziemy poddawali taki projekt, który doprowadzi do rozpadu Związku Radzieckiego, no to trudno oczekiwać, że przywódcy sowieccy będą przyjmowali to w sposób aprobatywny, ale w każdym razie chcę o tym powiedzieć dlatego, że to nie tylko tłumaczy piosenkę, ale polityka wschodnia Giedroycia nie ma ostrza antysowieckiego i ma ostrza antykomunistyczne. Nie ma ostrza, przepraszam, antyrosyjskiego. Czy antyrosyjskiego, tak. On to wyraźnie oddziela Rosję od Sowietów, Związku Sowieckiego. Natomiast ja chciałabym jeszcze powrócić do tej rozmowy Tadeusza Nowakowskiego z panią Zofią Helc. Nowakowskiego, notabene współpracownika, autora kultury także. Tak, z 1961 roku, dlatego że tutaj mamy taki zbieg okoliczności, ale ja myślę, że może to nie jest zbieg okoliczności. 1961 rok jest ważny dla Instytutu Literackiego, bo on tak naprawdę w tym też roku otrzymuje pełną swobodę działalności, osobowość prawną. O tym może niewiele osób wie, ale do 1961 roku Instytut Literacki stanowił od strony formalnej część organizacyjną wydawnictwa Libella. W 1961 roku, po powrocie ze Stanów, wprawdzie pan redaktor donosił w listach, że nic nie osiągnął, ja myślę, że osiągnął dość wiele. To spowodowało, że zmieniły się statut prawny. Instytut Literacki stał się taką samodzielną już instytucją i to jest od razu widoczne chociażby w Bibliotece Kultury. Mamy taką okładkę, już taką szarą w kratkę, taką charakterystyczną i lada moment pojawią się zeszyty historyczne, nowy periodyk, który to był 62 rok, który rozszerza tę działalność. I co jest ważne w kontekście znowu Rosji? Jesteśmy po pierwszym numerze rosyjskim, jesteśmy po książkach wydawanych pisarzy rosyjskich przemycanych przez Helen Zamoyski z Moskwy do Instytutu Literackiego i ci pisarze wybrali specjalnie Giedroycia i pod przybranymi nazwiskami publikowali książki. Ja na moment chciałbym wrócić jeszcze do kwestii tych współpracowników, bo wydaje się, że dosyć istotną postacią w rozwoju działań organizacyjnych, publikacji, spraw finansowych w pewnym momencie był Kot Jeleński, który zapewnia w tych środowiskach, w których funkcjonuje, po pierwsze kontakty autorów, ale też poprzez Kongres Wolności zapewnia też możliwości finansowe. Jak państwo to odbieracie, znaczy, rolę Kota? Ja uważam, że Kot Jeleński należał do jednych z ważniejszych współpracowników w tych latach 50. i tak do połowy chyba lat, czy może początku lat 60. Chociaż później też był aktywny i współpracował z kulturą, ale w momencie, kiedy Kongres Wolności Kultury zakończył swoją działalność w 1968 roku, a tak w zasadzie to trzeba patrzeć na kontekst polski, na tak zwany list 1934 roku, te drogi się już rozchodziły między Kotem Jeleńskim a Jerzym Giedroyciem. Natomiast trzeba powrócić do roku 50, do czerwca, do powstania Kongresu Wolności Kultury. I ja myślę, że nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale to Jerzy Giedroyć znowu pokierował losem Kota Jeleńskiego. No tak, ewidentnie zupełnie. I to on znalazł mu miejsce pracy i to on uważał, że on jak tą osobą jest predestynowaną do pracy w Kongresie poprzez... Jeleński zaczyna w Rzymie w Agendzie Żywnościowej, FAO. Tak, bo był w Umaczka, był żołnierzem. Tak, i z perspektywy Giedroycia jest człowiekiem... Niewykorzystanym, tak. Tak, zupełnie... No trzeba coś z nim zrobić. Z takim umysłem, z taką inteligencją, ze znajomością języka i z wpływami, no trzeba tego człowieka... Zagospodarować nie chciałam użyć tego takiego... No myśmy mówili, określenie. Że on jest menedżerem. Ja bym powiedział, że on zresztą sam o sobie mówił, że on lubi reżyserować, Giedroyć o sobie. Ja, ta reżyseria dotyczyła nie tylko kultury, ale także ludzi. To znaczy, no, są w listach, zresztą mamy korespondencję, to jest poza dyskusją, gdzie on go... Znaczy go, to znaczy Jeleńskiego, namawia do tego, żeby on się przenosił do Paryża, pracował w Kongresie Wolności Kultury. Kilka lat to trwa. on to robi, ma wpływ na politykę kongresu, ma wpływ na pisma, publikuje zresztą w pismach, wpływ. Z politykami ma. Te drogi rzeczywiście po jakimś czasie się rozchodzą, dlatego że tutaj są kontrowersje dotyczące linii politycznej kultury, programu. No, Jeleński jest, uważa, że Giedroyć jest za radykalny, że naraża ludzi. Ale tym niemniej rola jego, Jeleńskiego w kulturze, jego zasługa, pomoc Giedroyciowi, zwłaszcza, jak pani powiedziała, na początku lat 50. jest nie do przecenienia. Chciałam zwrócić uwagę, że to dzięki Jeleńskiemu wbrew zostały opublikowane pierwsze teksty i Witolda Gombrowicza, jak również Czesława Miłosza, że te kontakty intelektualne w tym środowisku europejskim, zwłaszcza z wybitnym pisarzem, filozofem szwajcarskim François Bondy, okazują się furtką dla Czesława Miłosza, ale przede wszystkim dla Witolda Gombrowicza. I tutaj dla kultury polskiej chciałbym podkreślić, Jeleński zrobił bardzo wiele. On jest postacią w ogóle niedocenianą. Nieznaną prawie. No prawie, że nieznaną. Muszę się z panem zgodzić. Jest grupa takich jego zwolenników, wydane. No, ale w przestrzeni publicznej jest to postać zupełnie anonimowa. Natomiast on pisze fantastyczne recenzje z książek dotyczące tego życia intelektualnego. I to, co jest jeszcze ważne, on przybliża na łamach kultury ten spor wśród intelektualistów francuskich. W połowie lat 50., w drugiej połowie, 56, 57 rok. On pokazuje, tłumaczy te spory między Sartrem a Camusem. I to jest dlatego ważne, że ja zresztą uważam, że w latach 50. i 60. Instytut Literacki i Paryska Kultura osiągają swój szczyt intelektualny, dlatego że są czasopismem o charakterze bardzo międzynarodowym w tym życiu intelektualnym, w tym życiu takim bardzo duchowym. One wyprzedzają te pewne myśli, chociażby na opublikowanie tomu pod redakcją Czesława Miłosza dotyczącego kultury masowej. To później ginie ze względu na fakt, iż redaktor patrzy tylko i wyłącznie na tą niepodległą Polskę. A proszę powiedzieć, jak wygląda, mówimy tutaj o tych walorach intelektualnych, środowiska kultury, a jak wygląda recepcja tego pisma, książek? Pani Hercowa powiedziała, że odbiorców mają, ale czy to jest jakaś skala porównywalna? Proszę zwrócić uwagę na to, to bardzo ważna wypowiedź i ciekawa, mianowicie, że kultura jest, jeśli chodzi o zasięg prenumeratorów, to jest przede wszystkim Stany Zjednoczone, Kanada i Argentyna, a nie Londyn, a nie Europa. Jest, na litość bosko. No tak, Europa może mniej, ale Londyn przede wszystkim, znaczy Wielka Brytania, no przecież tam jest 130 tysięcy Polaków, to musimy mówili, tam jest to centrum, tam jest największe skupisko polskiej inteligencji, w samym Londynie jest 35-40 tysięcy Polaków. Więc to nie wiem, czy jakie były powody tego, czy to były niechęć polityczna, na pewno tak, no, ale no, Giedroyć robi co może, żeby te środowiska polskie tym pismem żeby ono docierało do środowisk polskich. No coś na temat recepcji może powiedzieć nakład, no ten nakład, którego pani Hercowa nie chciała ujawnić. Tak. My to możemy dzisiaj zrobić. No, szczytowy nakład, i to są lata 80., to jest 7-8 tysięcy. Wtedy, w tym czasie, w którym mówimy, w latach 50. i 60. to jest połowa. Czyli to jest nakład taki jak dzisiaj w Polsce. No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że ja miałem możliwość przyglądania się tym wskaźnikom. To jest nakład. Tam są, odejmujemy ilość egzemplarzy niesprzedanych i odejmujemy zupełnie sporą ilość egzemplarzy gratisowych. Tak. I do czego? 1/4 tego nakładu możemy odjąć. Ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że redaktor nawiązał współpracę z Amerykanami. To jest dzięki między innymi Jamesowi Barnhamowi. James Barnham jest tutaj osobą kluczową, dlatego że w latach 49-50, kiedy Czapski odbył taki tour, niby szukając pieniędzy dla Instytutu Literackiego, na pewno to też było ważne, miał tam wykłady o Katyniu, ale przede wszystkim szukał kontaktu z Amerykanami. Powstaje Kongres Wolności i Kultury w czerwcu i te kontakty z Amerykanami są bardzo ważne. W 1949 roku powstaje Komitet Wolnej Europy. I ten Komitet Wolnej Europy zakupuje systematycznie pewną liczbę egzemplarzy miesięcznika i książek. No to jest forma subwencji, nie tak, ulega wątpliwości. Ale to daje, to powoduje, że jest taki komfort też finansowy, bo to oni mogą wtedy planować, wydawać i książki i wiedzą, że mają odbiorcę tej kultury. Jeśli pani wspomniała o kongresie, o Komitecie Wolnej Europy, którego sekcją jest radio, czy częścią aktywności jest radio, a pan z kolei pytał o recepcję, to trzeba powiedzieć o rzeczy dość zabawnej, trochę charakterystycznej dla Giedroycia, który z kierownikiem, z dyrektorem polskiej sekcji, czy Janem Nowakiem Jeziorańskim, jest właściwie w permanentnym konflikcie. Trochę to jest konflikt na poziomie takim rywalizacyjnym, bardziej ze strony Nowaka niż Giedroycia, trochę na poziomie politycznym, ale przecież radio jest tym narzędziem, tym kanałem, poprzez który kultura dostaje się do kraju w ilości nieporównywalnie trudnej do oszacowania, ale nieporównywalnie więcej niż w sensie fizycznym, materialnym. Tak. Giedroyć próbował, stworzył kanały przerzutu kultury, znaczy czasopisma i książek do Polski, natomiast w audycjach Wolnej Europy, mianowicie w przeglądach prasy emigracyjnej była cytowana kultura. No to są lata, czasy późniejsze, w momencie, kiedy Zdzisław Najder objął dyrekcję, czyli to jest rok 1982, to był specjalny program poświęcony wyłącznie kulturze, gdzie czytano, omawiano każdy numer. I bardzo ważna audycja o zmieniającym się tytule, na ogół ten tytuł najlepiej zapamiętany, to jest Na Czerwonym Indeksie, tak. W której tej audycji były czytane in extenso książki. Książki wydane poza Polską na emigracji, ale w dużej mierze, no bo można mówić po 56 roku o supremacji Instytutu Literackiego. Tam się ukazywały najciekawsze czy najważniejsze rzeczy, które były in extenso czytane. Maria Danilewicz-Zielińska właśnie prowadziła tę audycję. Chciałam zwrócić uwagę tu z panem profesorem. Właśnie mówimy o Radiu Wolna Europa. Też współpracownica. Tak, bo to zaraz jeszcze powiemy może o takich różnych ciekawych tych kręgach współpracowników, bo mamy współpracowników Jerzego Giedroycia, którzy z jednej strony są współpracownikami trochę może nielubionego Radia Wolna Europa i również są współpracownikami londyńskiej wiadomości Mieczysława Grydzewskiego. Ale co jest ważne, to co powiedział pan profesor, tak w zasadzie musimy powiedzieć, że do kraju, ale nawet i na emigrację, kultura dociera poprzez eter. I tam na przykład w 1966 roku jest audycja poświęcona 20-lecie powstania Instytutu Literackiego. Szapoba dla pana Jerzego Giedroycia, jest omawiana jego działalność jako kultury i również książki, które były wydane. Poza tym przy okazji różnych sytuacji politycznych ad hoc są robione table round i przedstawiciele RWE przyjeżdżają do Maison Lafitte i nagrywają audycje. Przy okazji listu 34. Na audycję poświęconej książkom Wolna Europa organizuje taki konkurs na książkę krajową i zagraniczną. Co roku w latach 60. jest taka nagroda przyznawana, że jurorzy dla najlepszej książki krajowej i najlepszej książki emigracyjnej, no w przypadku książek emigracyjnych bardzo często są wydawnictwa Instytutu Literackiego. Proszę państwa, bo wspominamy kulturę paryską Jerzego Giedroycia. Mówimy o tej recepcji. Czasami zdarza nam się słyszeć wśród polityków, wychowani się na kulturze, wychowani się na Jerzym Giedroyciu. Oczywiście to zależy od proweniencji danego polityka, bo niektórzy mieli możliwość czytania w komitecie tych numerów czy książek wydawanych przez kulturę. Inni w bibliotekach, w cymeliach. A proszę powiedzieć, jak państwa zdaniem współcześnie w Polsce przyjmujemy to, co zrobił Giedroyć, to, co było lansowane na łamach całe koncepcje polityczne Giedroycia i środowiska? Ja myślę, że po 89 roku kultura ukazuje się jeszcze. Ranga tak. tego pisma, powiedzmy sobie to, nie jest już tego rodzaju, jak przed, z różnych powodów, no ubywa autorów, oni mają możliwość publikowania. Biologia po prostu. Tak, to trochę tak, oczywiście. Ale myślę, że ubywa w tym sensie także, że oni mają możliwość publikowania w kraju, w normalnym obiegu. No. Poza tym kultura nie ma takiego znaczenia, no bo ona już przestaje pełnić taką funkcję, którą pełniła do tej pory, to znaczy czegoś, czego intencją była jakby walka z komunizmem. No. Sam fakt, że podpisuje nowa z kulturą umowę o przedruku tekstów, czy w ogóle numerów kultury w tych małych, do kraju. Tak, ale to co mówię, w żadnym wypadku nie zmniejsza wpływu, trudno mi powiedzieć, no bo czasami mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia z takimi deklaracjami, które trudno uwierzyć. Tak. No Lech Wałęsa na przykład, z całym szacunkiem dla niego, mówił, że on się wychował na kulturze, potem w trzecim zdaniu mówił, że nigdy żadnej książki nie przeczytał. No nigdy też Maison Lafitte nie odwiedził, także. Ale Aleksander Kwaśniewski, który też mówił, że się wychował na kulturze. Ja myślę, że to jest takie działanie, które jest rzutowane wstecz, to znaczy, że kultura tak naprawdę, zresztą Giedroyć sam mówił, bo to był człowiek szalenie wyważony i autokrytyczny. Te wszystkie peany, których on wysłuchiwał pod własnym adresem, po 89 uważał za przesadzone. To znaczy mówił, że w jego przekonaniu wpływ kultury wcale nie był tak duży, co jest... Nie wiem, nie umiał odpowiedzieć na pytanie, jakie były tego przyczyny, ale w każdym razie sam tego nie przeceniał. Natomiast można powiedzieć, że on odniósł zwycięstwo za grobu, to znaczy w tym sensie, że im dłużej czasu mija od śmierci Giedroycia, przypomnijmy, umarł w 2000 roku, i w tym czasie dzieją się wydarzenia, wobec których kultura oczywiście się nie mogła odnosić, no, z powodów oczywistych. Ci, którzy to pismo znają, albo znają badawcze, jeśli tak można powiedzieć, albo byli jego w miarę stałymi czytelnikami, no odkrywają takie wymiary uniwersalne, które zresztą ulegają zmianie. Ja pamiętam jedną z pierwszych sesji poświęconych kulturze, na której Krzysztof Pomian mówił, że tą wartością jest takie przesłanie demokratyczne, to znaczy, że kultura od początku, od momentu powstania, kiedy powołuje do życia tę wizję przyszłej Polski, to definiuje ją jako byt demokratyczny. I dla tej demokracji Giedroyć nie widzi alternatywy. No, jeśli dzisiaj mamy do czynienia z tym, co się dzieje w Rosji, w relacjach ukraińsko-rosyjskich, no to odkrywamy te kwestie, o których żeśmy napomknęli. Tak. Mianowicie, że jednym z najważniejszych problemów, Giedroyć to zresztą stawia w sposób skrajny. No, on kiedyś udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, że właściwie NATO jest mniej ważne niż problem wschodni. To znaczy, jeśli my nie uporządkujemy, jeśli w ogóle coś można trwale porządkować w polityce, ale jeśli nie uporządkujemy kwestii wschodniej, to znaczy relacji z Ukrainą i relacji z Rosją, to żadne NATO nam nie pomoże. Ja nie wiem, czy akurat trzeba się z tą tezą zgadzać. Podaję ją dla porządku. Więc widzimy, że ten namysł i próby rozstrzygania tego dylematu, powtarzam jeszcze raz, dylematu, który on stawia od lat 30. To nie jest dylemat stworzony na współcześnie, na potrzeby chwili, tak. Tylko o charakterze uniwersalnym. Bo dylemat geopolityczny, z którym mamy do czynienia, jest uniwersalny. No, jak dobrze ktoś to powiedział, no, nie wyniesiemy się z mapy do innego miejsca. Że kultura po jakimś czasie nabiera takiego znaczenia. Znaczy, można w niej czegoś szukać, i znajdować nie recepty na rozwiązanie problemów dzisiejszych, ale sposoby myślenia, które prowadzą, czy mogą prowadzić do wniosków, które mogą nam się przydać. Takie bardzo szerokie patrzenie. Ja chciałam zwrócić uwagę i z mojego punktu widzenia zwycięstwo Jerzego Giedroycia i jego myśli polega na tym, że my jako pierwsi uznaliśmy niepodległość Ukrainy w 91 roku. I myślę, że oddziaływanie wolnym słowem poprzez kulturę, poprzez książki. Poza tym ogromna też... Poprzez słowo. Tak, ale również ogromna pomoc stypendialna, bo trzeba powiedzieć o tym, że Jerzy Giedroyć to jest ta osoba, dzięki której między innymi Leszek Kołakowski wyjechał za granicę. Wielu badaczy, wielu czy filozofów, czy historyków otrzymywało na przykład stypendia Fundacji Forda dzięki Jerzemu Giedroyciowi. To niekoniecznie były osoby politycznie odpowiadające, natomiast on uważał, że tą inteligencję, tą robotniczą, należy kształtować. Oni muszą jechać za granicę, muszą poznać świat, dlatego że to spowoduje, że oni będą chcieli zmienić przekonanie, że Polskę trzeba utrzymywać w nurcie. To jest to, o czym pani mówiła przy okazji Jeleńskiego, prawda? Że my nie możemy być sami sobie. Nie możemy się tak zamykać. W nurcie spraw europejskich. Nie możemy być tacy polocentryczni. Mhm. I zresztą walczył zresztą w wielu listach, że walczmy z gettem polskim. Tak? Że nie możemy się tak zamykać. Na zakończenie naszego spotkania chciałem poprosić o zabranie głosu przez Jerzego Giedroycia w wywiadzie z panią Hanną Marią Gizą dla Polskiego Radia. Jednym z ostatnich wywiadów. Pismo tego typu jako kultura jest pismem jednego człowieka.